بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كيوان تري شرن سابا زي وصفر مكو الفموجة من 42 katika darsa ya mukhtasar sahih muslim al-imam abdul azim ibn abdul qawi abi muhammad al-mundhiri rahimahullah ta'ala tunaendelea kitab al-iman تفكي قول المصنف رحمه الله قال جزاء باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا سبحانه وتعالى يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى في الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها فالحمد لله على نعمة الإسلام يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عظيم عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم الناس شيئا Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi abainisha uadilifu mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumi yoyote katika waja wake awe ni mu'min awe ni kafir إن الله لا يظلم الناس شيئا الله سبحانه وتعالى هو ظلوم جوت وجهك ولا يظلم ربك أحدا الله سبحانه وتعالى هم ظلوم يوت أويني مؤمن أويني كافر الله هم ظلوم وأن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يا الله هم ظلوم مؤمن jema lolote analolifanya inna allaha la yadhlimu mu'minan hasana hata jema moja bali katika mizani itakayowekwa siku ya kiyama allah subhanahu wa ta'ala sema wa nadahu almawazin alqista liyawm alqiyama fala tudhlamu nafsu shay'a hakuna nafsi itakayodhulumiwa wa in kana mithqala حبة من خردل أتينا بها حتى يكيو انفانو تمندوغو كبسة خردل الله سيما تتيليت تيويكي كون ميزان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يما انفانو مدودو تشونغو الله سبحانه وتعالى حتى ليليت كيشسك قيامك كميزان ياكو كذلك شر ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى Hakuna kitu ambacho kitapita. Hata kimoja katika kile alichokifanya mwanadamu katika ulimwengu. Kwa hiyo muumini hatapunjwa hata jema moja alilofanya. Fa innahu yu'ta biha fid dunya. Jema analifanya muumini atalipwa hapa duniani. Kila jema unalolifanya, hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan, Allah atakulipa wewe mu'min hapa duniani. Bi an yuwassi'a 'alayhi rizqahu wa yuraghida 'aishahu fi ad-dunya, Allah amkunjulie katika riziki yake, ampe maisha mazuri. Na hii ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala amechukua. Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Hii ni ahadi ya Allah. Mwenye kufanya mema, awe ni mume awe ni mke, kwa sharti awe ni mu'min, basi huyu Allah achukua dhamana kuwa atampa maisha mazuri hapa duniani. Na si hapa duniani peke yake, kuna na akhira. Sasa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja haya asije akadhani mu'min kuwa yale mema anayoyafanya ni akhira peke yake atalipwa, na hapa duniani ataishi maisha ya dhiki. La, yale mema unayoyafanya sio kuwa uongojea akhira, hapa duniani ukawa una taabu, una dhiki, una raha. La, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam asema yu'ta biha fi dunya. Wataka maisha mazuri, fanya amali njema hapa duniani na kesho akhira. Tena wayujza biha fil akhira, ay ma'a ma yudakharu lahu fil akhira, pamoja na yale anawekewa katika mazuri atakaulipwa kesho akhira. Fahuwa ahwaju ma yakunu li thawabi tilka alhasana, sababu wakati ule ndio atakuwa na hitaji zaidi lile jema alilolifanya kule duniani, atalihitaji zaidi. Kwa hivyo anayetaka maisha mazuri hapa duniani na kesho akhira, faliyamal salihat, afanye amali njema. Amali njema hazikupunguzii chochote katika riziki yako, wala hazitakupa dhiki yoyote, bali uovu utakupa dhiki katika huu ulimwengu na kesho akhira. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, utaishi maisha ya dhiki sana. Ikiwa utapuuza wito wa Allah subhanahu wa ta'ala, utaishi maisha ya dhiki hapa duniani. Na haiishi hapa tu, wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na kesho siku ya kiyama Allah atakufufua ukiwa kipofu, waliyadhu billah. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, atauliza ya rabbi, mbona mimi umenifufua kipofu wakati nilikuwa duniani nilikuwa nikiona. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Sasa angalia mtu kama huyu aliishi hapa duniani maisha tambanka, kwa kufuru alikuwa nayo na maasi alikuwa nayo, na kesho akhira bado tena ana dhiki kubwa zaidi kuliko ile iliyompata hapa duniani. Lakini mu'min anayefanya amali njema, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yu'ta biha fi dunya, hapa duniani Allah atampa kwa kumkunjulia katika maisha yake na kumfanyia mambo yake sahali na kumpa furaha katika moyo wake na utulivu. Wayujza biha fil akhirah, na kesho akhira pia atalipwa, sio kuwa itaishi hapa duniani. Kinyume na kafir, wa amma alkafiru fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya, wa amma alkafir fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya ay bima fa'alahu mutaqarriban bihi ila Allah ta'ala mimma la taftaqiru sihhatuhu ila an-niyyati. Huyu Allah subhanahu wa ta'ala atampa rizqi na kumfungulia katika dunia kafira ambaye amefanya mema. Mara nyingi watu uliza fulani yule si muislamu, lakini yote yale makubwa anayoyafanya, hili hapa jawabu lake, atapewa katika riziki na katika mambo ya kidunia haya, kula nini, kushiba, siha, atalipwa hapa katika zile amali alizozifanya ambazo hazihitaji niya, kasilatil arham wassadaqa wadhiyafa, atuwa sadaqa, awalika wageni, awakaribisha vizuri. Fa innahu la yuqbalu minhu, haikubaliwi kutoka kwa kiyeye amal hata moja. Liannahu la yatawaffaru ladayhi shartu qabuli al-amali wa huwa al-imanu billah, kwa sababu kuna sharti limekosekana, sharti la kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, sharti la tauhid limekosekana kwa mtu kama yule. Kwa hakuna chochote kinachokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin Allah la yadhlimuhu amalahu, lakini atakatufahamu kitu kimoja, Allah hamdhulumu yule mja amali yake aliyoifanya. Kwa yale mema anayoyafanya Allah hamdhulumu. Fayukafi'ahu alayhi fi dunya, kwa Allah atamlipa kwa yale mema aliyoyafanya hapa hapa duniani. Fayut'imahu bihi, kwa hivyo amlisha katika rizqi kwa sababu ya mema aliyoyafanya. Hatta idha afda ila al-akhirah lam yakun lahu hasanatun yujza biha, akienda akhira hana jema hata moja ambalo atastahiki kulipwa. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. سيكو هي وتسممشوا مبري يا موت وجهنم كيشا واامبيو يالي مزوري يوتي ملي ماليزيا وابي دنياني يالي يوتي ambao mlikuwa mlipe mshalipo duniani, ikiwa kuna mema mliyafanya Allah aliwalipa kule kule duniani, lakini leo wataadhibiwa adhabu yenye kuwadhalilisha. Kwa hivyo kafir pia anayefanya mema Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu, atamlipa kwa kumlisha hapa katika riziki yake, akampa neema mbalimbali ya siha na neema aina mbalimbali atakazompa ndio yomaliza yale mema yake aliyofanya. Akiondoka hapa duniani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana chochote kesho akhira. Wafi hadha alhadith fadlu aliman watahdhiru min ash-shirki walkufr, na katika hii hadithi kuna fadla kubwa ya iman, kuwa mtu kuwa na iman na kuwa mu'min ni fadla kubwa sana. Hii neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Allah amekujalia wewe kuwa muislamu mu'min, mshukuru sana na ufanye bidii katika kuihifadhi neema kama hii kwa shukrani na kwa kufanya amali njema, kwa sababu kuna wengi ambao wapishana nao njiani ni kuni za moto wa jahannam al'iyadhu billah. Wallahi tembea wewe ukutana na kufaru wangapi katika njia, kam tara min al-kufar, yani lau kama ataanguka yule mtu pale afariki, khalas khalidan mukhalladan fi an-nar. Allah amekuneemesha na neema ya Uislamu ambayo hakuna yeyote, hata yule aliyeslimu hakuna yeyote ambaye alifikiria kuwa siku moja atakuja kuwa Muislamu, au kama amezaliwa akiamka afungua macho katika familia ya Kiislamu, ni fadhila kutoka kwa Allah. Wako wangapi kama wewe ambao wameamka wakifungua wako katika familia za Kiyahudi wakawa Mayahudi ama Manasara au wakawa waabudu wa masanamu? Allah subhanahu wa ta'ala akatuneemesha mimi na wewe na neema ya Uislamu. Wallahi hii hadithi yatosheleza mtu kuiona fadhila kubwa ya Allah kumpa yeye Uislamu. Hivi amali njema unazozifanya Muislamu walipwa hapa duniani na kesho akhira. Yu'ta biha fi dunya wa yujza biha fi akhira. Na hii ni fadhila kubwa. Kuna wakati mwingine ikiwa mtu hayafahamu haya aweza kuona kuwa mbona mimi napewa mengi katika hii dunia, sije ikawa ndio khalas la mu'min hapa duniani apewa na kesho akhira atapewa. Dunia si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini aishi kafiri katika huu ulimwengu, kwa mfano amefunguliwa na kukunjuliwa katika dunia kwa sababu amefanya mema, Allah akamlipa hapa hapa duniani, kisha mu'min amtie dhiki? La, bali mu'min ataishi katika ulimwengu maisha mazuri kabisa maadamu afanya amali njema na yeye ni mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, na kesho ana malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala makubwa katika pepo ya Allah. Na hii ni fadhila kubwa sana ya waumini aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillah, daiman atakikana muislamu mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya uislamu aliyompa. Qala rahimahullah, باب الإسلام ما هو وبيان خصاله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع ذوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وفي رواية قال أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. الصدق مع الله وتقوى وكويلي كتك إيمان زاونا الله سبحانه وتعالى. الصدق في الإتيان بشرائع الإسلام وأركانه على الوجه الذي ينبغي مع الإخلاص فيها هو سبيل النجاح والفلاح وسبب النجاة من هول يوم القيامة. كوام كويلي مسلم كتك يالي أنو يفاني كتك شريع الله سبحانه وتعالى ننغوزو ولزو عمريشو كزتك ليزا زو إسلام ووجهي ambao wakupasa wewe kuzifanya pamoja na ikhlas ndiyo njia ya kufaulu na ndiyo sababu ya kuokoka na adhabu na majanga mazito yatakayokuwa siku ya kiyama. Fi hadha alhadith yarwi Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu anna rajulan جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد وهي أرض العرب ما بين الحجاز والعراق. ونموجة أليكوجة كمتوم صلى الله عليه وسلم كتكوات ونجد ننجد أن أرض يواراب إليك بين الحجاز والعراق. والرجل هو ضمام بن ثعلبة huyo bwana aliyekuja jina lake ni sahaba aitwa Dhimam ibn Thadaba. وكان شعر رأسه منتفشا من أثر السفر سمع ثائر الرأس ملزاك زلك ومتمتم وآثار يسفر ديف وليسفير كجا كومتوم زصلا سنلزاك زكا وزي مسمام هزيكو كتك نظام كما في دمت ولفوشان هيبانا أكاجا كمتوم صلى الله عليه وسلم وله صوت عال لا يفهم منه شيء أنا صوتي يجو لكني هفهمك يا زغم زنيني حتى اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكاجا مبقى كريب يمتوم صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن شرائع الإسلام ما راكم بأوليز كوسو وإسلام kuhusu yale aliyoamrishwa katika Uislamu. Fa ajabahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi anna awwala ma yajibu alayhi min a'mal al-islam huwa as-salawatu al-khamsu fi kulli yawmin wa layla. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu kwa baada ya shahada jambo adhimu la kwanza ambalo ni wajibu yeye kulitekeleza ni swala tano mchana na usiku, atekeleze swala tano. Faqala hal yajibu alayya min as-salati ghayru hadhihi as-salawat al-khams, yaba akasema hal alayya ghayruhunna, bi maana kuna swala nyingine ambayo ni wajibu juu yangu mbali na hizo swala tano. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب عليك من الصلوات غيرها إلا أن تتطوع بشيء من الرواتب والسنن فإنه مستحب تثاب عليه ولا تعاقب على تركه. نتوما صلى الله عليه وسلم كم جيبه يبانا كوا هو وجبيك ويوي كتك سؤالك وزي سؤالي اسمك وهيزي tano, isipokuwa ikiwa utataka kuswali swala za sunna uweza kuswali swala za sunna zapendekezwa, utapawa thawabu kwa kuziswali, na ukiziwacha hautaadhibiwa. Thumma dhakara lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam as-siyam, baada ya hapo Mtume sallama akamtajia saumu, wa annahu يجب عليه صيام رمضان فكوا ni wajibu juu yake kufunga mwezi wa Ramadhani. والصيام هو الامساك بنيه التعبد عن الاكل والشرب وسائر المفطرات وغشيان النساء من طلوع الفجر الى غروب الشمس. نصوم kwa kifupi ni mtu kujizuia pamoja na nia, الامساك بنيه التعبد kujizuia pamoja na nia ya kuwa kule kujizuia kwako ni ibada waifanye, wajizuia kutoka maana kula na kunywa na vinginevyo katika vinavyofuturisha kitendo cha ndoa, kuanzia kupambauki alfajiri mpaka litue jua magharibi. Faqala hal alayya ghayru, kuna kitu kingine ambacho ni wajibu, kuna siku nyingine ambazo ni wajibu mimi kufunga? قال لا يجب عليك غير الا ان تتطوع, hakuna kilichowajibu juu yako katika kufunga isipokuwa mwezi wa Ramadhan, isipokuwa ukiwa unataka kufunga sunna. Fatasuma ayyaman fi ghayr Ramadhan, kitaka kufunga sunna waweza kufunga siku nyingine ambayo si Ramadhan. Fa innahu mustahabun tuthabu alayhi, ni mambo yanayopendekezwa, ni ibada inayopendekezwa, utalipwa thawabu kwa kuifanya. ثم ذكر له الزكاه, كيش متوم صلى الله عليه وسلم اكمتجيه عباده يا نغوزو يا زكاه, وهي عباده ماليه واجبه في كل مال بلغ المقدار والحد الشرعي وحال عليه الحول وهو العام القمري الهجري فيخرج منه ربع العشر Na zaka ni ibada ya mali ya wajibu katika kila mali ambayo imefika kiwango kilichowekwa kisheria nisabu, kisha ikapita mwaka atatoa robo ya ushuri 2.5%, asilimia mbili na nusu. Wa aidan yadkhulu fiha zakatu al-an'am wal-mashiya wa zakatu az-zuru' wath-thimar wa 'urud at-tijara wa zakatu ar-rikaz, izi zote izi pia zaingia ndani yake na tafsili yake katika vitabu vya fiqh. Na katika kutoa zaka namna inavyostahili kutolewa, kuna ziada ya baraka katika mali ya yule anayetoa, na kuna malipo makubwa kesho akhira. Na wale wanaozuia zaka, mtu akafanya ubakhili asitoe zaka, hawa mwisho wao ni mbaya hapa duniani, mbali na yale yanawasubiri kesho akhira. Mtu wachunge sana katika mali yake. Jambo la zaka si la mchezo. Mtu akae makini, kama vile anavyokaa makini akipiga hesabu zake za faida. Kuna watu hawataki hata shilingi moja iponyoke. Hapa kumeingia hivi, kumetoka hivi, ikifika wakati wa zaka na maswali mengi, ati ajui. Hii pia ingia ndani? Hii pia ingia ndani? Hii lakini haingii ndani. Atakuleta ujanja ujanja. Aleta ujanja katika haki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemlazimisha kuitoa katika mali yake. Usifanye ujanja katika zaka. Ikiwa kweli wataka Allah akubarikie katika mali yako, usifanye ujanja katika zaka. Uache ujanja mwingi. Kuna watu wana ujanja ujanja mwingi katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ajua hisabu zote kasoro hisabu za zaka tu, zikifika yeye hajui. Na mkujitia tu kule kutojua. Kwa watu wachunge, wasifanye mchezo. Almuhim, hii zaka kuna nusus nyingi zimeibainisha katika Qur'an na Sunna na ahkam zinazofungamana na zaka, na nani anastahili kupewa zaka. Na hapa pia pachunge sana, kwa sababu hiyo zaka ukaipeleka kwa wale ambao hawakutajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika sura At-Tauba aya 60, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وكتوى زاكا كوانجي حاول يتاجوا هاي سبيك زاكا هكونا إنما الصدقات لأصحابي كنا واتوا رفكي زاكي هاينجي كتك يوتي كتك هاول ni kichuzi tu kama wanavyoita. Kuna watu huitwa vichuzi, yani yeye yuko pale tu na yeye aongojea kitachoanguka yeye abebe, na ana shughuli zake, mtu ana uwezo wake. Sasa huyu kuna mimi hapa daima, wacha nimpe. Si zaka hiyo baba, hiyo si zaka. Lazima utafute hawa aliyowataja Allah subhanahu wa ta'ala, uwape wale wanaostahili. Na hili ni jambo lingine, na Allah hukalifishi isipokuwa uwezo wako. Ikiwa mtu amedhihirika kwa wewe kuwa yastahiki ukampa na akawa ana uwezo, hiyo si juu yako. Umetoa baada ya tahari, ukachunga ukampa yule anastahiki. Fasaala ar-rajulu wa qala hal alayya ghayruha, yule bwana akauliza kuna nyingine nafaa nitoe. Qala la illa an أو إن تصدقت بغيرها فهو تطوع تثاب عليه. سبقوا كتوا صدقة وبات ثواب كل صدقة ونوتوا. لا واجب تأثم بترك سيق واجب وتبت ذنب كيواش. فأدبر الرجل إلبوانا أكاقيوك يوندزاكي وهو يقول هكو atamka maneno haya asema wallahi na apa la azidu ala hadha wala anqusu minhu, mimi sizidishi juu ya hizi faradhi, kwa maana kwa kufanya sunna, wala sitoacha chochote katika haya uliyoniambia kuwa ni ya faradhi, nitatekeleza ninavyostahili, nitakuwa mkweli katika haya. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أي إذا صدق في قوله هذا فأدى هذه الأركان مخلصا لله تعالى فقد فاز بالجنة ونجا من النار ولو لم يأت من النوافل شيئا. أكي ومكويلي نني ونغابي وزكو ومكويلي وككمليشا ذيلين وستحق فراد. Huyu akiwa mkweli katika haya anayosema na masahaba walikuwa wakweli, basi amefaulu, amejishindia pepo na kuepushwa na moto wa Jahannam, hata asiposwali au kufunga au kufanya ibada za nawafil. Wa fil hadith anna al-insana idha iqtasara 'ala al-wajibi fi ash-shar' fa innahu muflihun. Katika hii hadithi tunapata faida kuwa mtu akishikamana na kile alichofaradhishiwa katika sheria ambacho ni wajibu juu yake peke yake, kwa mfano amefaulu. Walakin la yaani hadha annahu la yusannu an yati bitatawwu', hii haimaanishi kuwa si sunna kuleta swala za sunna, saumu za sunna, sadaqa, lianna tatawwu'a tukammalu bihi alfara'idhu yawm alqiyama. Taka tufahamu kuwa hizi sunna ndio zinazokamilisha faradhi siku ya kiyama. Imaana katika hadith sahih wa mtume sallallahu alayhi wa sallam akitaja yale atakaojiri siku ya kiyama, ni kuwa jambo la kwanza kabisa atakaloulizwa mje siku ya kiyama nini? Ni swala. Ikiwa ile swala ina mapungufu, Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika wake, unzuru hal li 'abdi min tatawwu', ebu mtizameni mja wangu ana swala za sunna aliziswali, jalizeni ule upungufu ulio katika faradhi. Khatari hapa iko ikiwa hakuna hizo sunna. Sasa ikiwa wewe hukuswali sunna kabisa, mfano, na faradhi yako ina mapungufu, takuwaje? Utastahiki ukiadhibiwa, utakuwa mdhulumiwa? Haujadhulumiwa kwa sababu ina upungufu. Kwa bora swali na sunna, funga na somu za sunna, toa sadaka, kwa sababu zitasaidia katika kujaliza yale mapungufu yaliyokuwa katika faradhi. Lakini je, tuweza kusema kuwa anayewacha kuswali sunna au anayewacha kufunga sunna kwa huyo apata dhambi? La, isipokuwa akiziwacha kwa kuzichukia. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, tuseme asifunge somu za sunna kwa sababu achukia zile somu au achukia zile swala za sunna, aiwaacha basi ni uvivu pengine labda akuwa nao, huyu halaumiwi kisheria akaambiwa kuwa apata dhambi. La, lakini mtu ajibidiishe katika kutekeleza ibada za sunna. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.